Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 31 marca. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kilka osób zostało rannych przed ambasadą Turcji w Brukseli. ZNP liczy na wysoką frekwencję. MEN twierdzi, że dzisiejszy strajk nauczycieli nie będzie miał szerokiego zasięgu. Dziś też spotkanie prezydenta z ministrem obrony. Przed ambasadą Turcji w Brukseli doszło do zamieszek. Uczestniczyli w nich zwolennicy i przeciwnicy prezydenta Recep'a Erdoğana. Kilka osób zostało rannych. Policja ocenia, że incydent był poważny. Beata Płomecka. Belgijskie media donoszą, że ranni zostali Kurdowie, przeciwnicy polityki prezydenta Recep'a Erdoğana. Stan jednej z osób jest oceniany jako ciężki. Jest nią kobieta ugodzona nożem w szyję. Uczestnicy zamieszek to osoby, które przyszły do ambasady, by oddać głos w referendum dotyczącym zmian w konstytucji. Zwiększają one władzę prezydenta. Z relacji świadków wynika, że do zamieszek doszło, gdy zwolennik zmian wywiesił niedaleko ambasady transparent z napisem "Tak". Grupa Kurdów próbowała go zerwać i starła się ze zwolennikami Erdoğana. Jeden z nich zaatakował wtedy nożem. Zamieszki potępił premier Belgii Charles Michel. Nie pozwolimy na przenoszenie tureckich problemów do Belgii, napisał na jednym z portali społecznościowych. Turecka ambasada nie komentuje zamieszek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Senat nie wprowadził ani jednej poprawki do ustawy o sieci szpitali, tak więc czeka ona już tylko na podpis prezydenta. Senatorowie nie zgodzili się ani na opóźnienie terminu wejścia w życie nowych przepisów, ani na przeprowadzenie w dwóch województwach pilotażu nowych zasad finansowania szpitali. Ustawa przewiduje ryczałtowe finansowanie placówek, które wejdą do sieci. Pozostałe będą musiały wziąć udział w konkursach. Na ryczałtowe finansowanie szpitali ma być przeznaczonych 91% środków pochodzących z NFZ-u. 8 godzin potrwa dzisiejszy strajk nauczycieli organizowany przez ZNP. Rozpocznie się o 7.30, potrwa do 15.30. W czasie strajku pracownicy, którzy w nim uczestniczą, nie wykonują żadnych czynności administracyjnych, opiekuńczych, dydaktycznych, wychowawczych. Są osobami, które są obecne na terenie szkoły, ale nie prowadzą żadnych zajęć. Za organizację opieki nad dziećmi w tym dniu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Informuje szef ZNP Sławomir Broniarz. Związkowcy mają kilka postulatów. Żądają wstrzymania reformy edukacji, która zgodnie z rządowymi planami ruszy we wrześniu. Domagają się też 10% podwyżki płac i gwarancji zatrudnienia przez 5 lat. ZNP liczy, że w strajku weźmie udział 40-45% placówek, ale wiceminister edukacji Marzena Machałek z PiS uważa, że protest nie będzie miał szerokiego zasięgu. Ponieważ absolutna większość nauczycieli nie popiera tego strajku, absolutnie na większość rodziców Polaków nie popiera tego strajku. Wiceminister przekonywała w radiowej Jedynce, że strajk nauczycieli ma podłoże polityczne i nie wynika z troski o dobro polskiej szkoły. Przypominała też, że w kwietniu MEN przedstawi harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Dziś spotkanie prezydenta z szefem MON-u zostało zaplanowane na nie więcej niż 2 godziny. Andrzej Duda chce porozmawiać z ministrem Antonim Macierewiczem m.in. o nowym systemie kierowania i dowodzenia armią, planie modernizacji technicznej i stanie sił zbrojnych. Zaproszenie na spotkanie z prezydentem Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wysłało do MON-u w ubiegłym tygodniu, bo jak informował prezydencki rzecznik Marek Magierowski, Andrzej Duda nie jest usatysfakcjonowany odpowiedziami ministra Macierewicza na listy, które skierował do niego prezydent. Pisma dotyczyły braku obsady stanowisk attaché obrony m.in. w USA i Wielkiej Brytanii oraz tworzenia wielonarodowego dowództwa Dywizji Północ-Wschód w Elblągu. Opozycja chciałaby, by prezydent porozmawiał z ministrem Macierewiczem także o, jak mówi, czystkach w armii. I wracamy do informacji z zagranicy. Brytyjski rząd przedstawił białą księgę prawa pozwalającego na automatyczne przejęcie wszystkich obowiązujących obecnie w kraju regulacji unijnych. Wszystko po to, by po Brexicie uniknąć luk prawnych i niejasności. Dopiero potem rządzący będą debatować nad ewentualnymi zmianami legislacyjnymi. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wielka ustawa uchylająca, tak brzmi nieformalna nazwa aktu, 39 stron, które pozwolić mają na płynne przejście pomiędzy dwoma porządkami prawnymi. To kluczowe dla zapewnienia łagodnego i uporządkowanego wyjścia z Unii, mówił minister do spraw Brexitu David Davis. Dotrzymamy obietnicy, by skończyć z dominacją europejskiego prawa po naszym wyjściu z Unii. Nasze prawo będzie tworzone w Londynie, Edynburgu, Cardiff i Belfaście, a interpretowane przez sędziów nie w Luksemburgu, a w Królestwie. Cały szereg kwestii od ochrony środowiska po prawa pracownicze czy regulacje biznesowe. Zaprezentowany zarys projektu ostateczny kształt przyjąć ma jeszcze przed Brexitem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Była prezydent Korei Południowej Park Geun-hye odsunięta od urzędu na mocy impeachmentu, została aresztowana w ramach trwającego śledztwa wokół skandalu korupcyjnego, podała agencja AFP. Decyzję w tej sprawie podjął sąd w Seulu. Prokuratura zarzuca byłej prezydent korupcję i płatną protekcję. Może jej grozić ponad 10 lat więzienia. Ujawniony w ubiegłym roku w Korei Południowej wielki skandal korupcyjny sparaliżował pracę pracę rządu w Seulu oraz wyprowadził na ulicę miliony ludzi, którzy domagali się odejścia park. W maju odbędą się tam przedterminowe wybory. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tylko na północnym wschodzie ma się dziś chmurzyć i przelotnie padać. Na północy z kolei synoptycy zapowiadają burze. Na pozostałym obszarze słońce, a na termometrach od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 19 w centrum i 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dariusz Bugarski. Trójka pod Księżycem. 1962. Wspaniały rok. Trójka i Beatlesi. Ja mówię o tym z pewną zazdrością, bo ja jestem 1961, w październik. No, ale też 55. No trójka, przecież będziemy niedługo świętowali, właśnie już świętujemy, ale ten 1 kwietnia już jest zapasem przecież. No i pomyślałem, że ponieważ trójka to jest nasza wielka ojczyzna, a trójka pod Księżycem to jest nasza mała ojczyzna i tu się spotykamy. I tworzymy krąg i rozmawiamy ze sobą na różne tematy istotne i ważne i obchodzące nas, no to może byśmy porozmawiali o tej naszej wielkiej ojczyźnie trójkowej. I to tak jakby przyjść do kogoś z kwiatami i złożyć mu życzenia. I te życzenia, ale właściwie nawet może bardziej myślę, że te kwiaty to są bardziej podziękowania. Kwiaty to są wyrazy podziękowania, wdzięczności. Coś jednak tej trójce zawdzięczamy, prawda? Czym ona jest? Dzisiaj rozmawiałem z moją żoną i ona mówi, koniecznie musisz puścić tę piosenkę i zaraz będzie ta piosenka, o którą chodzi. To może najpierw puszczę tę piosenkę, o którą chodzi, a potem powiem dlaczego. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazielenie się spłynam, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Stanie się niedzielą, to co niepozmywane samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele, a tego czego mało nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Im stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Im stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Im stanie się tak, się tak, jak gdyby nigdy nic. Bardzo piękna piosenka. Wcale się mojej Ani nie dziwię, że ją wybrała i poprosiła mnie, żebyśmy jej razem posłuchali. I piękny aranż. Bardzo. Pełen dbałości. Właśnie myślę, że tutaj chciałbym powiedzieć kilka słów o dbałości. Myślę, że Trójka jest takim radiem, że ją taką stworzyliśmy i taką ją mamy. Jesteśmy w niej razem. No bo ona ma w sobie dbałość. I skoro mówię o mojej Ani, to jest tak, że jak przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, no nie wiem, jakiegoś hotelu, który jest no, standardowy i taki raczej nijaki, neutralny, to ona potrafi tak zrobić, że ten hotel, to miejsce, ten pokój staje się kawałkiem domu. I myślę, że to jest właśnie dbałość. To jest tym, coś jest takiego pięknego i takiego też handmade. No, że to jest robione własnoręcznie. Że w tym jest coś, kto coś wkłada od siebie. Wkłada swoją uważność, dbałość. To chyba właściwie byłoby najlepsze słowo, dbałość. I myślę, że jakoś próbujemy tutaj o siebie wzajemnie zadbać, prawda? Tak myślę. No, Trójka niedługo, już prawie zaraz, będzie miała 55 lat. To ja też czuję, że to jest moje święto, no bo tu jestem z Państwem w tym miejscu. No i to też jest moje święto, bo ja też mam 55. Pewnie wielu z Państwa też ma 55. No, zresztą jakkolwiek. Wszystko jedno, ile mamy lat. No to jest takie miejsce, które nas łączy, prawda? No to może spróbujmy, no ponieważ to jest jednak to jest okazja przez wielkie O, porozmawiać o tym, co zawdzięczam Trójce. Takie proste pytanie, żeby każdy spróbował powiedzieć tak od siebie, jak potrafi. No to zapraszam. 7trójek@bugalski.polskieradio.pl i teraz będzie Van Morrison. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks when you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I'll just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Co zawdzięczam trójce? Niedługo urodziny, właściwie już je świętujemy. To jest tak, jakby przyjść z kwiatami. I te kwiaty są podziękowaniem. Czyli właśnie opowieścią o tym, co komuś zawdzięczam. No, dziękuję, że jesteś. Wybrałem takie piosenki, które się w Trójce pod Księżycem pojawiały i pewnie jeszcze od czasu do czasu pojawią. One wszystkie, może, nie wiem, czy wszystkie, czy nie, ale one są w czymś w rodzaju hymnów, prawda? One mają taki nastrój, już te, które, z których słuchaliśmy i jeszcze będą. I myślę, jest takie bardzo ładne określenie, które niedawno znalazłem, że podszedł Wojciech Młynarski, wtedy jakoś ono do mnie przyszło, znalazłem w jakiejś książce, gdzie jest powiedziane tak, że właśnie piosenki Wojciecha Młynarskiego są takie, że one odnoszą się, apelują do mojego, naszego, najlepszego, autentycznego ja. To jest bardzo piękne określenie, myślę, że bardzo trafne. Te piosenki, które dzisiaj wybrałem, właśnie są takie. I myślę, że ja jestem wdzięczny Trójce, którą mam szczęście także współtworzyć, za to, że próbujemy, raz się udaje, raz nie, oczywiście różnie bywa na świecie, ktoś nie popełnia błędów, ale staramy się właśnie apelować, odnosić się do tego naszego wspólnego i oddzielnego, każdy ma w końcu własne, najlepszego, autentycznego ja. Prawda? To jest bardzo ładne określenie i myślę, że coś w tym jest. Te piosenki są takie, Trójka stara się być taka. No i ja Państwu bardzo dziękuję za to, że, no, że Wy jesteście tacy i że możemy być razem w tym poszukiwaniu i w tej rozmowie właśnie takiej, prowadzonej w ten sposób. No to teraz znowu taka piosenka, która

jest taka przedurodzinowa audycja. Już niedługo, przecież 1 kwietnia, 55 lat. Co zawdzięczam Trójce? No, na przykład to, że w Trójce usłyszałem tę piosenkę kiedyś i ona ciągle do mnie wraca. Jest czymś w rodzaju hymnu również do tego najlepszego, autentycznego ja. Adam Nowak był niedawno u nas w klubie Trójki. Z Pawłem Drozdem i jeszcze z przyjaciółmi z drużyny, która wyprawiła się do Antarktyki. Te trzy sztuki w Antarktyce słynne. I to była niesamowita audycja. To znaczy to, co oni mówili, było nieprawdopodobne. Mnie się wydawało, że to tak spotkamy się i porozmawiamy. Oni opowiedzą, jak tam jest, te góry lodowe, pingwiny i tak dalej. I tam, że byli, przepłynęli. Ale coś się takiego zdarzyło, co się też zdarza od czasu do czasu, nawet dosyć często, że spotykają się ludzie, którzy mówią... Pani Anna pięknie napisała. Taki list, który ja będę cytował, bo to jest kilka cudownych zdań. Mówią tak życiu. I mówią, że warto. I że dasz radę, że to jest do zrobienia. Ludzie, którzy nie potrafią żeglować, a jednak tam przeżeglowali po jakichś trudnych morzach zimnych, pełnych szkwałów i sztormów. Ja się na tym nie znam, ale wyobrażam sobie, że ja nie wiem, czy ja bym dał radę. Ale jednak, jak oni o tym mówią, to słyszę, że może by mi dał. I potem listy, które przychodzą, to są listy od państwa, właśnie które są podziękowaniem dla tych ludzi, którzy o tym to zrobili i to naprawdę się stało. Zrobili razem, zbudowali zespół, zbudowali drużynę. Coś Paweł Dros pięknie powiedział, braterstwo, się tam takie słowa pojawiają. Rzadko się takie słowa pojawiają, a w Trójce się pojawiają i one mają sens. To jest jak wyciągnięta dłoń, znowu cytuję list pani Anny. No właśnie, czyli dam radę. I potem listy, które przychodzą właśnie i ludzie mówią, tak, no na przykład ktoś, kto jeździ na wózku. I też, no dobrze, jeżdżę, ale dam radę. Ktoś, kto opowiada świat w moim imieniu, bo ja bym tam nie dojechała. Ale jednak, a kto wie, a może bym, ale może dojadę. Może nie tam, może gdzie indziej. Kto inny, ta moja Antarktyka może jest czymś innym zupełnie. Mam, no taki mam roztafosie, jak śpiewał Młynarski po prostu. No. I to jest moje. I będę próbować i dam radę. To jest piękne. Ja też właśnie to zawdzięczam Trójce, że takie rzeczy się zdarzają, tacy ludzie się zdarzają, takich ludzi mogę tutaj spotykać. Po tej stronie tutaj z nimi rozmawiam, przychodzą do studia, mam tę przyjemność wielką, mam tą radość, to ciepło, tę moc potem w sobie większą niż zwykle. Też są tacy ludzie, którzy piszą listy, to państwo, też mogę z nimi obcować, też czerpię stamtąd bardzo wiele. Wyciągnięta dłoń, to jest bardzo ładne porównanie, bardzo piękny obraz. Co zawdzięczam Trójce? No mamy urodziny, właściwie już je świętujemy. Co to takiego jest? Zapraszam Państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Mówiłem o Młynarskim i znowu to będzie piękna piosenka, tak jak to on. Apel do tego najlepszego, autentycznego ja. Hymn, ja wiem, czy to jest właściwe słowo. Może tak, może nie. Ale w każdym razie piękna, symboliczna opowieść o moim ulubionym drzewie. I to też tak jakby mówił o Trójce. Pomnę jak zielone porty, mi oka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj, moja drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginie, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie. O każde dnia dobie chroń leszczynę, która rośnie nad chęcią hen i w tobie. Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się zajadła. Trzeba by cały las wykarczować, żeby padła. A ty mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzech szczęśliwie się wysieje, znów pójdzie z boru w młodniak zielony i pójdzie z ojca w syna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna. Leszczyna. Pani Halina Leszczyńska dzisiaj realizuje program, a wiola jest z nami. To też jest roślinne, florystyczne, prawda? Wiola Myszkowska, tak, tak. Z którą współpracujemy. Bardzo się cieszę, że tak jest. O, ja też. No i powiedz mi, Wiolu, nam, za co jesteś wdzięczna Trójce? No, bo takie 55 lat to jest bardzo... No, ja tutaj jestem niecałe trzy. Skąd ty trzy, możesz więc, wiedzieć? Więc ja tutaj nic nie wiem. o niczym. Bardzo w zasadzie ci zazdroszczę, że trzy. Ale 55. Ale to znaczy, że ja całkiem nieźle pamiętam jeszcze te pierwsze dni, kiedy tutaj przyszłam. Mhm. I ja pamiętam to uczucie takiego, no, przyjęcia. Przyjęto mnie tutaj. Nie było łatwo. Na pewno nie, bo te pierwsze dni były naprawdę bardzo trudne. Zresztą to mi też zapowiadano bardzo uczciwie, że ze względu na nawał pracy i tego, ile będę się musiała nauczyć, to będzie bardzo, bardzo pracowicie i trudno. I tak faktycznie było. Ale wszyscy mieli czas na to, żeby mnie nauczyć. I tłumaczyli mi dużo rzeczy. Mogłam zadawać pytania. Zawsze był czas na to, żeby coś poprawić z tej mojej pracy, z tych moich materiałów, żeby coś mi dać, jakąś wskazówkę. I za to jestem wdzięczna Trójce. Za to, że dla mnie też był czas, żeby mnie tutaj nauczyć. I za to doświadczenie, które mają osoby, które tutaj pracują. I że za to, że się chcą tym doświadczeniem dzielić. Ale też jest jeszcze jedna rzecz, za którą chciałam podziękować. A wiąże się to tak z takimi moimi pierwszymi wspomnieniami o Trójce, kiedy jeszcze tutaj nie bywałam w środku, a raczej z zewnątrz przysłuchiwałam się temu, co się dzieje na antenie. I ja nie mogę powiedzieć, że jako dziecko słuchałam Trójki regularnie, ale słuchała Trójki moja kuzynka i ja u niej słuchałam. I to ona mi pokazała właśnie to radio. I jednym z takich pierwszych wspomnień była nasza radiowa Helen, ją pamiętam. A później z takich muzycznych już bardziej wspomnień to była rozmowa z Tori Amos. I ona wtedy przyjechała rozmawiać o płycie The Beekeeper. To był 2005 rok, więc ja miałam chyba jakieś 16 lat. Ale ja już wtedy wiedziałam, może inaczej, marzyłam już wtedy o tym, żeby być dziennikarzem. I zaczynałam zauważać, że coraz mniej miejsca jest na długie opowieści. Ja wtedy jeszcze nie myślałam o radiu, bardziej chciałam pisać. I to były takie powiedziałabym, początki internetu, może tak. Zapowiadano wtedy upadek prasy i tak dalej, i tak dalej. No i ja się zastanawiałam, gdzie będzie miejsce na te takie długie opowieści. I pamiętam właśnie tę rozmowę, że wtedy, kiedy usłyszałam rozmowę z Tori Amos, która była długa, która była... Piotr Kaszkowski? Wydaje mi się, że to był jednak pan Marek Niedźwiecki, która była długa, która była taka bardzo intymna, bo Tori Amos jeszcze tak mówi. Tak, to jakby prawda. To była rozmowa sam na sam. To pomyślałam sobie, że jednak chyba jest takie miejsce. I za to, że jest tutaj miejsce na długie rozmowy i za to, że radio daje mi pretekst do rozmawiania również z państwem przez telefon. I to też jest niesamowite. I wybrałam piosenkę nie z płyty The Beekeeper, tylko z następnej. I o tej piosence, Sort of Fairy Tale, Tori Amos napisała, że to jest piosenka, w której ta główna bohaterka tej piosenki, Scarlett, zauważa, że ludzie przychodzą, odchodzą, że oni czasami są być może tylko na chwilę, ale każde takie spotkanie z drugim człowiekiem jakoś nas zmienia, jakoś nas kształtuje. To też bardzo w duchu tej naszej audycji, tak. Tej małej ojczyzny, prawda? Tak. To jest. I właśnie dlatego ta piosenka, bo musiała być Tori Amos. On my way up north, up on the venture, I pulled back the hood and I was talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining. And I'm like a good book, I can't put this deep in a sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. Things you said that day up on the 101, the girl come undone. I tried to downplay it with a bet about us. You said you'd take it as long as I could. I could not erase it. And I'm too sad, like a good book, I can't put this deep in a sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale. A sort of fairy tale with you. And I ride alongside, and I rode alongside them, and I rode alongside till you lost me there in the open road. A pretty nice day. I put the hood right back where you could taste heaven perfectly. Feel out the summer breeze. Didn't know when we'd be back in. I didn't think we'd end up like this. And I'm too sick, like a good book, I can't put this deep. A sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale. A sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. I could pick back up whenever I feel. Tori Amos. Tę piosenkę wybrała Wiola Myszkowska, która mówiła o opowieściach, których, na które no, pozornie właściwie już nie ma nigdzie miejsca. Ale to jest nieprawda. Mamy wielki głód opowiadania, opowieści, bycia wysłuchanym, żeby te opowieści miały sens, żeby one otwierały drzwi, żeby te dłonie się spotykały. I też, żeby to było jakoś opowiedziane ciekawie. Nie tak jak... No, mamy taki styl uprawiania rozmowy, składający się z trzech punktów, moim zdaniem. No, jeden z takich czołowych, głównych. Pierwszy punkt, jak się zaczęła pańska przygoda ze sportem? No, cokolwiek to znaczy, czy ze sportem, czy nie ze sportem. Można podstawić inne słowa, ale to jest zawsze tak. Ostatni punkt jest, mistrzu, jakie są pańskie plany na przyszłość? No, cokolwiek, to można inaczej powiedzieć, ale to jest ten przekaz. No i środek. Główny punkt programu. Ty i ja jesteśmy bardzo fajni. Albo właśnie ja i ty jesteśmy bardzo fajni. Myślę, że oczywiście tak się też zdarza. No, któż nie jest człowiekiem i ma swoje słabości. Mamy swoje słabości, ale lubimy podkreślić swoją wagę i znaczenie. Ale myślę, że staramy się tutaj rozmawiać jakoś inaczej. Żeby to nie było właśnie tak i tylko tak. I te opowieści właśnie dlatego mają swoją moc, bo albo w każdym razie miewają swoją moc. I wtedy pamiętamy i będziemy pamiętać bardzo długo, bo one są jakoś inaczej. I one są takie, że chcemy naprawdę kogoś posłuchać. I chcemy posłuchać, co ten ktoś ma do powiedzenia ważnego, bo to też będzie dla mnie ważne. I tak jest w Trójce, tak myślę. I tak jest w Trójce pod Księżycem. Tak się staramy, żeby tak było. Czy w naszej dużej ojczyźnie i w tej naszej małej ojczyźnie. No to ja to zawdzięczam Trójce, że mogę w tym uczestniczyć. Staram się tak robić, żeby tak było i bardzo doceniam, że państwo to robią właśnie tak. No dobrze. Pierwszy list, który przyszedł, jest to list od Mariusza. Państwo wspominają różne rzeczy, opowiadają o tym, jak nagrywają listę przebojów, że któreś tysięczne wydanie ktoś ma na iluś kasetach, pada liczba określona, pojawiają się wspomnienia. Ale pierwszy list, który przyszedł, to jest list od Mariusza i on wspomina płytę I Ching, moim zdaniem wspaniałą, legendarną. Może zapomniano. Ona była nagrywana właśnie w Trójce między grudniem a październikiem, między 82-83, w bardzo ponurych czasach. I jeszcze a propos, wracając do tych opowieści, to na tej płycie jest dużo mądrych, ważnych opowieści. Jest tutaj taka piosenka, którą szczególnie lubię i ona jest, czasami ją przypominam, bo ona jest dzisiaj szczególnie ważna. Wojna grubych z chudymi, albo odwrotnie, już nie pamiętam w jakiej kolejności, to wszystko jedno, co za różnica. Teraz też mamy wojnę grubych z chudymi, cokolwiek to oznacza i ktokolwiek się jak czuje. Ale ta wojna trwa. No po co ma trwać? No to posłuchajmy I Ching i ta piosenka właśnie. Zawdzięczam trójce. No, urodziny. 55, 62. Wspaniały rok. Beatlesi trójka. Co zawdzięczam w trójce? No oczywiście też. I to się powtarza w państwa listach. To, bo to nie może tutaj tego zabraknąć. To jest jasne. Wdzięki humor. Wdzięki humor. Dziwny czasami bardzo. Absurdalny. Puenta nieoczekiwana. No, przecież pamiętam, jak usłyszałem pierwszy raz Pana Słuka. Po prostu no... Byłem jakoś, nie wiem, przeniesiony w kosmos. No zupełnie nie wiedziałem, co z tym zrobić, z tym doświadczeniem, ale to było absolutnie nieprawdopodobne. I jeszcze można by opowiadać. Zresztą państwo to robią. Wymieniają audycje, wymieniają ludzi trójki, dziękują im za ten, no także za ten dar, dar humoru i dar wdzięku, bo to przecież jest. Dzisiaj gramy, no, gramy piosenki w Trójce pod Księżycem, więc ja nie żadnego słuchowiska tutaj państwu nie puszczę, ale puszczę taką piosenkę, która jest, myślę, mocno trójkowa i ma ten dziwny, przedziwny, zdumiewający humorek. Jesteś piękny i młody, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś stary i brzydki, nie zużywaj maszynki ani brzytwy, tylko noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na dziewczynę zrobić sobie z włosów pelerynę, a więc noś bracie długie włosy jak my. Już cię rodzina z domu wygania, już cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś długie włosy jak my. Hej! Idzie hipis z długimi włosami, skręcił z kruczej, idzie alejami, a ty noś długie włosy jak my. Idzie żołnierz z długimi włosami, WSW go goni, ale ja miał noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na kobietę zrobić sobie z włosów bransoleta, a więc noś bracie długie włosy jak my. Znów cię rodzina z domu wygania, znowu cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś długie włosy jak my. Ojciec nie niesie nowe szachy, długie włosy wiszą mu spod pachy, a ty noś, noś, noś długie włosy. Idzie ciotka, idzie całkiem bosa, długie włosy wiszą jej u nosa, a ty noś, noś, noś długie włosy. Kiedy jesteś piękny i młody, nie, nie, nie, nie zapuszczaj wąsów ani groby, tylko noś, noś, bracie długie włosy jak my. I niech cię rodzina z domu wygania, niech cię fryzjer z nożycami gania, ty noś, noś, noś długie włosy jak my, jak my. Kuba Sienkiewicz i jego słynne długie sploty i loki, prawda, które się ścielą na ramionach i układają harmonijnie. No, te, no taki. Ale uwielbiam tę piosenkę. Że humor i wdzięk. Za co jeszcze? Co zawdzięczam trójce? Jakoś państwo dzisiaj piszą. Ja byłem przekonany, że to będzie morze telefonów wzburzone. Ale listy są bardzo dużo. I pani Anna. No właśnie, bardzo ważne. To też się pojawia w listach, bo nie może się nie pojawić, jak sądzę. Ale to szczególnie piękny list, więc zacytuję jeszcze raz. Poczucie wspólnoty z osobami, które mają te same drogowskazy. Przecież właśnie trójka dodaje odwagi, przywraca sens. Ileż to razy dzięki radiu przychodziła ulga w chwilach dojmującej czasem samotności. Takie samotniki jak ja nieczęsto mają poczucie bycia zrozumianym. Przecież mój idealizm jest dla wielu nie do przyjęcia na dzień dobry. No znamy. Znamy i rozumiemy, prawda? No to może teraz... No Sting niedawno wystąpił w trójce, przecież słynny koncert. No koncercik, dobrze, no ale jednak Sting. I zaśpiewał piosenkę właśnie na ten temat. I zaśpiewał piosenkę o samotności. I potem się okazuje, że jednak tych butelek wrzucanych z tą wiadomością jest całe morze. Trzeba je tylko zobaczyć i odczytać to, co tam jest napisane. Właśnie to próbujemy robić. No to posłuchajmy Sting i Message in the Bottle. Just a cast away, an island lost at sea, oh. Another lonely day with no one here but me, oh. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair, oh. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets my, I hope that someone gets my, I hope that someone gets my message in the bottle. A message in the bottle. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Love can mend your life, but love can break your heart. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets my, I hope that someone gets my, I hope that someone gets my message in the bottle, yeah. A message in the bottle, yeah. Message in the bottle. A message in the bottle, yeah. walked out this morning, I don't believe what I saw. 100 billion bottles washed up on the shore. Seems I'm not alone in being alone. 100 billion cast away, looking for a home. I sell an SOS to the world. I sell an SOS to the world. I hope that someone gets mine. Someone gets my, I hope that someone gets my message in the bottle. A message in the bottle. Message in a bottle. A message in the bottle. I'm sending out an SOS. Sending out an SOS. Sending out an SOS. Sending out an SOS. I'm sending out an SOS. Sending out an SOS. Sending out an SOS. Sending out an SOS. Sending out. Sting w Trójce i co, myślę, że to jest nieśmiertelna piosenka. Pan Piotr, prawda? Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co pan porabia o tej porze? Rzeczy, których nie zdążyłem zrobić za dnia, czyli składam biurko dla dziecka. Proszę bardzo. Aha. I słucham Trójki przede wszystkim i to mnie bardzo pomaga. Cieszę się, że pan zadzwonił. I słucham opowieści. Aha. Bo tak słucham Trójki i właśnie na pytanie, co mi Trójka dała, mogę powiedzieć, że dała mi bardzo dużo, ponieważ słucham od kiedy świadomie słucham radia. Jestem nieco młodszy od Trójki. Mhm. Już od lat pierwszych, takich 80., czyli 81. rok, gdzieś chyba usłyszałem muzyczną pocztę UKF i zrozumiałem, że muzyka jest fajna, bo w szkole to akurat niekoniecznie było to fajne. Potem w 85 roku dowiedziałem się, czy czwartym, piątym, dowiedziałem się, że z Trójki właśnie, że nie potrzeba wiz na Węgry. I to mnie zainspirowało do tego, żeby odstać 3 dni, 2 noce po paszport w kolejce i pojechać turystycznie na Węgry, kiedy wszyscy jeździli na handel. Wieloma rzeczami mnie Trójka inspirowała, a przede wszystkim też pokazała, jak ważny jest język polski i słowo, które jest w Trójce, bo w innych rozgłośniach tego nie ma, jest dużo krzyku, hałasu, a tutaj jest i kultura słowa, jest i muzyka, i taka muzyka.